To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 października, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż ponad 140 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Cały czas trwa usuwanie awarii po czwartkowych wichurach. Prezydent nie rezygnuje ze swoich sztandarowych propozycji w ustawach o KRS-ie i Sądzie Najwyższym, mówią współpracownicy Andrzeja Dudy i dodają, że kompromis jest blisko. Rosyjska opozycja wyszła na ulicę. Jej lider wzywał do protestów w kilkudziesięciu miastach. 38 do 45 wzrosła liczba osób rannych na skutek wichur, które w nocy z czwartku na piątek przeszły nad Polską. Wśród poszkodowanych jest 11 strażaków. Dwie osoby zginęły. Silny wiatr uszkodził 1770 budynków, w tym ponad 1000 domów, informuje Państwowa Straż Pożarna. Strażacy interweniowali ponad 19 tysięcy razy, głównie usuwając połamane drzewa i przy uszkodzonych oraz zalanych budynkach. Wiatr zrywał linie energetyczne, prądu nie miało ponad 360 tysięcy odbiorców. Służby energetyczne cały czas usuwają skutki silnego wiatru i przywracają zasilanie. W tej chwili energii nadal nie ma około 142 tysięcy odbiorców, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej w województwie lubuskim, 54 tysiące, ale też w łódzkim, wielkopolskim, w sumie w 11 województwach ciągle jeszcze występują problemy z dostawami prądu. Energetycy cały czas pracują, te naprawy trwają, ale jeszcze, no tutaj, to może jeszcze trochę potrwać, także odbiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Po silnych opadach deszczu, które towarzyszyły wichurom, w dwóch miejscach w województwie śląskim rzeki przekroczyły stany ostrzegawcze. Porozumienie w sprawie zmian w KRS-ie i Sądzie Najwyższym jest bardzo blisko. Tak przekonywał dziś w Trójce szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Wczoraj przez ponad dwie godziny Andrzej Duda rozmawiał o reformie sądownictwa z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Jak mówi minister Szczerski, najważniejsze postulaty prezydenta zostaną spełnione. Czyli wielopartyjnego KRS-u, czyli ogólnej, transparentnej klauzuli zmian personalnych w Sądzie Najwyższym, a nie z mocy samej ustawy. Po trzecie, że będziemy mieli zminimalizowaną czy zmniejszoną rolę prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości w procesie kształtowania instytucji centralnych wymiaru sprawiedliwości oraz, że będzie czynnik uspołecznienia samej pracy tych organów, czyli i skarga nadzwyczajna i społeczne zgłaszanie kandydatów do KRS-u spośród sędziów. Krzysztof Szczerski dodał też, że teraz prezydent czeka na konkretne propozycje Prawa i Sprawiedliwości już na piśmie. Prezydenckie ustawy mają być procedowane, gdy już będzie pewne, że zyskają poparcie w parlamencie. Rosyjska opozycja wyszła na ulicę. W kilku miastach domaga się dopuszczenia do wyborów prezydenckich jej lidera Aleksieja Nawalnego. W Moskwie i Sankt Petersburgu główne place i ulice patrolują oddziały policji. Do zorganizowania demonstracji w kilkudziesięciu miastach wezwał swoich zwolenników sam Aleksiej Nawalny, jednak polityk osobiście udziału w nich nie weźmie, bowiem odsiaduje w areszcie wyrok 20 dni pozbawienia wolności za złamanie ustawy o organizacji zgromadzeń. Pierwsi na apel Nawalnego odpowiedzieli mieszkańcy Władywostoku, Ułan-Udę i Chabarowska. W wielu miastach policja dokonała prewencyjnych zatrzymań i rewizji w mieszkaniach należących do współpracowników opozycjonisty. Tak było m.in. w Kaliningradzie, Moskwie, Petersburgu, Smoleńsku, Twerze i Rostowie nad Donem. Protesty opozycji zbiegają się z 11. rocznicą zamordowania dziennikarki Nowej Gazety Anny Politkowskiej i z 65. urodzinami prezydenta Władimira Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na polskich granicach katolicy będą odmawiali różaniec. Organizatorzy szacują, że do inicjatywy we wszystkich przygranicznych miejscowościach przyłączy się milion osób. Różaniec do granic rozpocznie się o 14:00. Celem akcji jest modlitwa o pokój, mówi metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Gest wyjścia Polaków do granic po to, by pokazać, że leży na sercu nie tylko sama Polska, jej problemy współczesne, jej przyszłość, ale także inne kraje europejskie, te sąsiednie i te dalsze. Uczestnicy będą modlić się m.in. na górskich szlakach, na Babiej Górze, Rysach, Giewoncie czy Palenicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz. Najwięcej opadów na północy i na zachodzie kraju. Na termometrach w Krakowie 11 stopni, w Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku 12, we Wrocławiu, Lublinie, Warszawie i Trójmieście 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy z dziecięcych wspomnień sprzed lat może powstać audycja radiowa? Może, zwłaszcza jeśli te wspomnienia

Dzień dobry. Przy mikrofonie Bela Komoszyńska. Witam Państwa w Markomanii. Mam wielki zaszczyt i ogromną przyjemność zastępować pana Marka Niedźwieckiego podczas jego wakacyjnej nieobecności i będzie mi ogromnie miło, jeżeli spędzą Państwo te 2 godziny z moją ukochaną muzyką. Jestem otoczona opieką cudownych radiowych kobiet. Ola Budka, Elżbieta Malinowska, Ania Gacek, której bardzo dziękuję za wsparcie i mobilizację duchową. Z takimi cudownymi kobietami wszystko musi się udać, a zaczniemy tak. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. Nothing compares. pozwoliłam sobie rozpocząć od utworu, który doskonale Państwo znają, ale historia, która stoi za tym utworem, jest mi potrzebna, żeby rozpocząć opowiadanie o swojej ukochanej muzyce, ponieważ jest to utwór, od którego myślę, że moja miłość do muzyki rozpoczęła się na zawsze i na poważnie. Miałam wtedy 7 lat i zakochałam się w Sinead O'Connor. I płyta, z której pochodzi ten utwór I Do Not Want What I Haven't Got, był pierwszym albumem, który jako dziecko chciałam posiadać na własność i poprosiłam rodziców, żeby mi go kupili. I od tego 7 roku życia przez wiele, wiele dalszych lat słuchałam wtedy jeszcze kasety w moim rodzinnym działdowie. No i jak Państwo się domyślają, takie rzeczy zostają w krwiobiegu. I myślę o muzyce tych wielkich twórców z Irlandii, również o U2, że jest coś w muzyce irlandzkiej, co niesamowicie mnie pociąga. Przestrzeń, takie śpiewanie, jakby się śpiewało do całego świata albo do kosmosu. I to z pewnością jest w tej płycie i w głosie Sinead O'Connor. A z Irlandii chciałabym zaprosić Państwa do kadzidła i również do takiego głosu, który śpiewa jakby do całego kosmosu. Bo w kadzidle mieszka pani Apolonia Nowak. Jeden z najpiękniejszych białych polskich głosów. Artystka pełną gębą, również wycinankarka, która wytworzyła swój własny styl w wycinance kurpiowskiej. I moja miłość do głosu i do pieśni kurpiowskiej w wykonaniu pani Apolonii Nowak rozpoczęła się wiele, wiele lat temu. I szczęśliwie niedawno udało się poznać panią Apolonię osobiście i zaprosić do wspólnej muzycznej przygody, bo myślę, że to jest jedna z największych muzycznych przygód, jaką przeżyłam w życiu. A teraz dajmy się porwać pani Apolonii do kadzidlańskiego boru. Thank you. Ars Nova i Apolonia Nowak, Zaświeć Niesiądzu. Przepiękna płyta. Polecam Państwu wysłuchanie całej tej płyty i zakochanie się w głosie Apolonii i w pieśniach kurpiowskich. I na chwilę chciałabym, żebyśmy pozostali jeszcze w kręgu muzyki tradycyjnej, która jest mi bliska. W tym przypadku to nie będzie do końca muzyka tradycyjna, ale chodzi o pewien tradycyjny instrument, który poznałam w latach moich studiów, podczas studiów etnologicznych. Zajmowałam się bardziej szczegółowo regionem Kaukazu i w tamtym czasie poznałam święty instrument Ormian. Instrument bardzo stary, jeden z najstarszych na świecie, ale to tak jak wszystkie flety właściwie wytwarzano z kości, to były pierwsze instrumenty, ale ten jest z drewna i jest dla Ormian niezwykłym instrumentem, czymś o wiele więcej niż instrument, ale głos tego instrumentu jest naprawdę mistyczny i jego dźwięk duduka, bo o nim mowa, kojarzy mi się z taką pieśnią śpiewaną przez tęskniące serce. I chciałam Państwa zostawić z największym żyjącym mistrzem tego instrumentu, Giovannem Gasparianem, a piosenka Nomen Omen nosi tytuł Weź moje serce. Thank you. Są takie momenty, kamienie milowe w naszym postrzeganiu świata poprzez sztukę. I to może być książka, to może być płyta, to może być film, po obejrzeniu którego pozostajemy niemal innym człowiekiem. I na początku lat 90. wydarzyło się coś, co nazywam fenomenem Twin Peaks. Świat oszalał na punkcie serialu telewizyjnego stworzonego przez Davida Lyncha. Ja do tych dzieci Twin Peaks, których wiem, że jest bardzo dużo, się zaliczam. I to jest taka wdzięczność dla niezwykłych artystów, jak David Lynch, że kiedy w odpowiednim momencie, a te kamienie milowe, o których mówię, zazwyczaj zdarzają się albo w dzieciństwie, albo w młodości, na szczęście zdarzają się też w wieku dojrzałym. Tutaj to był kamień milowy we wczesnym dzieciństwie, myślę, że miałam około 8 lat. I Twin Peaks zostaje na zawsze z człowiekiem. A ostatnio... Właściwie całkiem niedawno zakończyła się emisja tak zwanego drugiego sezonu Twin Peaks i przez wiele tygodni mogliśmy oglądać to, co się wydarzyło po 25 latach w miasteczku Twin Peaks. I to tak naprawdę był już zupełnie inny serial, tak bardzo inny, jak przez tych 25 lat zmienił się nasz świat. I z wielką przyjemnością i podziwem oglądałam, jak David Lynch z miłością potraktował swoich aktorów po 25 latach, z jaką miłością upływ czasu na ich twarzach, w ich bohaterach. Takie rzeczy potrafią tylko wielcy mistrzowie. David Lynch i Angelo Badalamenti. Tak naprawdę poza Twin Peaks jestem bardzo kiepska w serialach. Rzadko je oglądam i ciężko mi się wciągnąć, ale raz na jakiś czas zdarzy się coś niezwykłego, że potrafię przez 8 godzin bez przerwy oglądać. I tak też stało się z serialem, z którego pochodzi piosenka, którą za chwilę Państwo usłyszą. Mowa o miniserii telewizyjnej Top of the Lake, stworzonym przez wybitną reżyserkę Jane Campion, tę od fortepianu. I w tym serialu, który fanom Twin Peaks bardzo polecam, myślę, że to jest zbliżona poetyka, pojawia się Georgie Kay, która na żywo ten utwór wykonuje. On jest bardzo urokliwy, ta scena również, chociażby dla niej warto obejrzeć choćby jeden odcinek. Ale zanim posłuchamy tego utworu, przypomniała mi się pewna dyskusja, którą prowadziłam z moim przyjacielem wiele lat temu, o istocie dobrej kompozycji w muzyce popularnej. I spontanicznie przytoczyła mu przykład kompozycji Björk, że gdyby z kompozycji Björk wyjąć tylko linię wokalną, pozostawić ją taką, jaką jest i otoczyć zupełnie inną aranżacją, to i tak właściwie już po pierwszych dźwiękach jesteśmy w stanie rozpoznać, że to jest ta znakomita kompozycja Björk. No to posłuchajmy. Accidents that happen. Follow the dot. Coincidence makes sense. Only with you, you don't have to speak. I feel emotional landscapes. They puzzle me. Then the riddle gets solved, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be. What's inside of me? Every nerve that hurts, you heal. Deep inside of me, you don't have to speak. I feel emotional landscapes. They puzzle me. Ja cały czas w tyle głowy mam taką ciekawość, co pan Marek Niedźwiecki pomyśli sobie, kiedy zobaczy playlistę dzisiejszej Markomanii, czy ja dobrze tutaj państwa muzycznie traktuję. Ale przed tym utworem, który za chwilę, jestem chyba uspokojona. I kiedy tak patrzę na nasze dwie godziny, to chyba jest najnowsza rzecz ze wszystkich, które dzisiaj państwu będę prezentować. I to jest utwór, z którym spędziłam ostatnie dni w niewiarygodnie intensywny sposób. I zdarzały się dni, kiedy od przebudzenia do zaśnięcia słuchałam tego utworu na zapętleniu. I to jest takie zjawisko, które na pewno państwo dobrze znają, kumulacji bodźców zmysłowych, kiedy bardzo intensywnie słuchamy jakiegoś utworu albo jakiejś płyty, to kiedy wrócimy do niego po latach, to jesteśmy w stanie sobie odtworzyć zapachy, smaki, temperaturę powietrza, która wtedy panowała, kiedy tak intensywnie słuchaliśmy jakiegoś utworu. Ja tak pewnie będę miała z tym. A jest to utwór Samfy, tegorocznego laureata Mercury Prize, najważniejszej nagrody muzycznej Wielkiej Brytanii. Magnetic lights in the blue haze. Magnifying glass upon my face. It's so high I've been melting out here. I'm made out of plastic out here. You touch down in the face of my fears. Houston, can you hear? And we both had to harness our pain. Close it and hope it decays. Oh, inhale and I'm up and away. love those mornings when the sun's up. Smoking in the lobby, waiting for my name to pop up. His inner ears, and like a blossom you open up, and understood why you could not love. Oh. It's so high up a mountain out here, I'm made out of plastic out here. You touch down in the face of my fist. Sky high deflating, that is. Thriving off your lessons. Yes, you are my lantern. Shy like house around my ears. The more you speak, the more I see. The more your light grows upon me. And the more it grows. The closer I think you are. The closer I think you are. To seeing me whole. What if you don't like what you see? Silhouettes inside a dream. Gdyby ci artyści wiedzieli, ile czasu spędzamy z nimi, z ich płytami, jak bardzo sobie przywłaszczamy do naszego prywatnego życia ich twórczość. Ale to jest piękne i oni przeczuwają to na pewno. I z taką wdzięcznością chciałabym przejść do kolejnych utworów. Przed koncertami mocno się denerwuję. Nawet bardziej czasami niż przed Marką Manią. Nie, to nieprawda. Nie denerwuję się tak, nigdy nie denerwuję się przed koncertami tak bardzo jak przed Marką Manią, ale zawsze. I uspokajają mnie tak naprawdę tylko trzy płyty, które towarzyszą mi już od kilku lat. I to jest Tango in the Night, Fleetwood Mac, I See You, DXX, to to właściwie świeża sprawa od pewnego czasu. I The War on Drugs, Lost in the Dream. I z tą ostatnią płytą stanowczo najwięcej czasu spędziłam na naszych trasach koncertowych. W tym momencie, kiedy przygotowuję się do koncertu i jestem w garderobie i właściwie przed samym wyjściem na scenę. To jest muzyka, która bardzo dobrze mnie nastraja do koncertu, uspokaja i z wielką wdzięcznością teraz zapraszam na chwilę do przedkoncertowej garderoby. Where are we? This is a real thing.